thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Καλησπέρα, Κωνσταντίνος Πουλής και Θάνος Καμίλαλης. Θάνο, ακούγεσαι, για ξαναμίλα λίγο. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Άλλη μία, όχι, εντάξει. Ακούτε το thepressproject. Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Εντάξει, ρε παιδί μου, νόμιζα ότι ο Βασίλης είναι αμυντικός. Να ακούνε οι ακροατές, Κωνσταντίνε, όχι εσύ γενικά. Συγγνώμη που τους βάζω πριν από σένα. Απλώς από τα ακουστικά πρέπει να ακούω το ίδιο. Ρε Βασίλη, μίλα του, εξήγησέ του, ρε Βασίλη. Βασίλης Μύτικας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Αυτός ο ήχος που ακούτε, παιδιά, δεν φτιάχνεται με το τίποτα. Αυτό είναι ένα μείγμα υψηλής ποιότητας εξοπλισμού και τεχνογνωσίας. Λοιπόν, εξακολουθούμε να ζούμε τις συγκινήσεις ενός ελληνικού μύτου. Είναι κάτι το οποίο τίποτε δεν το προμήνει. Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα εδώ και πάρα πολύ καιρό στην πανδημία. Δεν ασχολούμασταν με τίποτα άλλο και ξαφνικά... Πεκατόρου, Ζέτα Δούκα, και τώρα πραγματικά δεν ξέρουμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό, τι ακόμη θα γίνει. Νομίζω δεν έχει περάσει μέρα που δεν έχουμε μία σχετική είδηση, σωστά? Δεν έχει περάσει, όχι. Και έχουμε συνεχώς εξελίξεις, και επειδή όλοι καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, το ξέρουμε από όλες τις κοντινές μας γυναίκες, κυρίως τις γυναίκες, το πόσο διαδεδομένο είναι το πρόβλημα. Η παρενοχλήση είτε στον εργασιακό χώρο, είτε στα βουνά, στα λιβάδια, στα λεωφορεία, στα ταξί. Και επειδή ακριβώς είναι κάτι τόσο διαδεδομένο, με το που δόθηκε το πρώτο έναυσμα με την καταγγελία Μπεκατόρου, από εκεί και μετά πραγματικά τρίβουμε τα μάτια μας ευχάριστα για μια φορά με τις εξελίξεις. Δεν γνωρίζουμε επισήμως ούτε αν υπήρξε αυτό το οποίο ανέφερε η Έλενα Ακρίντα στο λογαριασμό της, ότι ζητήθηκε η παραίτηση του Δημήτρη Λιγνάδη από το Εθνικό. Δεν γνωρίζουμε επισήμως ούτε αν έχει συμβεί. Υπάρχουν πηγές, υπάρχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες, όχι μόνο εννοώ της Έλενας Ακρίτα, και υπάρχουν και διάφορες εικασίες που κυκλοφορούν εδώ και αρκετές μέρες. Ξαναλέω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία θα χρειαστεί μέσα στις επόμενες μέρες να τα παρακολουθούμε σημείο προς σημείο, βήμα προς βήμα, γιατί αυτό που έχει γίνει και αυτό που ο Θήμιος Καλαμούκης κατάλαβε σήμερα στο ραδιόφωνο και επανήλθε με αυτοκριτική, είναι ότι δεν πρόκειται για την Μπεκατόρου μόνο. Νομίζω ότι το μία από τις πιο συναρπαστικές διαστάσεις αυτού του πολύ δραματικού αλλά τώρα συγκλονιστικού φαινομένου του Μήτου είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο κάθε καινούργια καταγγελία δίνει την δύναμη σε περισσότερες γυναίκες να μιλήσουν. Και γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απρόβλεπτη η εξέλιξη όλων αυτών των πραγμάτων. Είναι και αυτό που έχει γραφτεί, το έχει γράψει και ο Σπύρος ο Γραμμένος σε ένα μικρό κείμενο που είχαμε δημοσιεύσει. Επιτέλους να χάσουν οι κακοποιητές τον ύπνο τους από ότι σε σχέση με ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα, που τα θύματα με το τραύμα και όλα τα σχετικά δεν... νομίζω καταλαβαίνόμαστε και το βλέπεις, τις βλέπεις τις κινήσεις, βλέπεις το, τη μία μέρα έχουμε του Σπυρόπουλου που δεν θέλει να αναφέρεται το όνομά του, είναι copyright, κρατάει το copyright και λοιπά. Τώρα είχαμε το εξώδικο του Πέτρου Φιλιππίδη, ένα προληπτικό εξώδικο, μια καινούργια τακτική που επικοινωνιακά δεν ξέρω αν είναι καλύτερη έτσι όπως έχει πάει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι αυτό, βλέπεις πως μεταφέρεται λίγο πως αλλάζει στρατόπεδο κάποια συναισθήματα. Τώρα δεν μπορείς να κρίνεις βέβαια καταγγελίες. Εμείς αναφέρουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα εξώδικο που λέει το όνομά με μπλέκεται. Εγώ διαβάζω το εξώδικο και μπορώ να διαβάσω και να σας πω και κάτι που συμβαίνει. Είναι τέτοια αυτή η μαγεία του προληπτικού εξωδίκου από ό,τι φαίνεται. Ναι, γράψε έναν δικηγόρο, έγραψε ο Σωτηρόπουλος ότι δεν είναι κίνηση νομικά τόσο παράλογη, αλλά τέλος πάντων δεν ενδιαφέρει και τώρα εμείς δεν θα κρίνουμε τις δικηγορικές ικανότητες του ανθρώπου που εκπροσωπεί τον Πέτρο Φιλιππίδη. Αυτό που συμβαίνει είναι κολοσιαίας πολιτικής σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η παρενόχληση, η κακοποίηση, ο βιασμός στην κοινωνία μας. Αυτό είναι το ζήτημα. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτό παρακολουθούμε αυτή την περίοδο πάρα πολλές γυναίκες που μετά από πάρα πολύ καιρό που έβραζαν, που κρατούσαν μέσα τους αυτό που είχε συμβεί, βγαίνουν και μιλάνε. Νομίζω το ζουμί είναι αυτό. Ακόμη και εδώ αν σταματούσε, έχω την εντύπωση ότι κανείς κακοποιητής δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος ότι αυτά θα περνάνε χωρίς να γίνει τίποτα. Παράλληλα, και για να κάνω και την πάσα ώστε να έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το δομικό το ζήτημα, γιατί υπάρχει ένα δομικό ζήτημα εδώ πέρα που έχει να κάνει με τις έμφυλες διακρίσεις σε πάρα πολλούς τομείς. Νομίζω ότι ο τομέας του πολιτισμού και της τέχνης έχει μπει στην πρώτη γραμμή με αυτές τις αποκαλύψεις και δεν είναι και κάτι που δεν ξέραμε ή δεν καταλαβαίναμε, επειδή μπαίνει και το στοιχείο της εξουσίας, νομίζω και ο χώρος ο δικός μας και της όποιας διασημότητας που άλλος το νιώθει έτσι, ότι είναι όνομα, άρα μπορεί να εκφραστεί παραπάνω ή δεν ξέρω εγώ τι, επειδή μπαίνουν μια σειρά από πράγματα, το ερώτημα είναι τι γίνεται και το πώς αλλάζει αυτό και το με ποιες κινήσεις βήμα-βήμα, αλλά συλλογικά θα μπορούσε να αλλάξει η κατάσταση προς το καλύτερο, παίρνοντας και δυναμική από αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι θα έλεγες, Θάνο, να πάμε να κάνουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη μετά το μουσικό μας διάλειμμα. That's the sound on the streets. That's the sound. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, εννοώντας ότι απλά παίχτηκε ένα blackout. Ανοίξαμε, ξαναξεκινάμε. Θα το φτιάξουμε και στην κονσέρβα και έχουμε την Χριστίνα Γαρμπή μαζί μας. Η Χριστίνα Γαρμπή είναι ηθοποιός, σκηνοθέτηδα και είναι μέλος μιας πολύ ενδιαφέρουσας πρωτοβουλίας, θα το πω. Θα μας τα εξηγήσει καλύτερα στον χώρο της τέχνης. Είναι από 12 γυναίκες καλλιτέχνηδες που θέλουν να έχουν και ένα πιο θεσμικό πλαίσιο. Λέγεται WOMA, Women in Arts, γράφεται WOM.A. Χριστίνα, καλησπέρα. Γεια σας, γεια χαρά. Μας ακούς κανονικά εσύ? Σας πριν... ακούω, ναι. Μπράβο. Σας ακούτε. Τέλεια, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις πρώτα κάποια λόγια για την πρωτοβουλία πριν να φτάσουμε στα πιο κοντινά μας επικαιρικά? Ναι, εμείς συγκεντρωθήκαμε το Σεπτέμβρη πρώτη φορά. Είμαστε 14 καλλιτέχνες από διαφορετικούς τομείς. Υπάρχουν οικαστικοί, αρχιτέκτονες, μουσικοί, χορεύτριες, ηθοποιοί κτλ. Στην ουσία έχουμε μία κοινή βούληση να συγκροτήσουμε μία πλατφόρμα γυναικών στην τέχνη, ώστε να ανοίξουμε ένα πεδίο έρευνας και διαλόγου πάνω στην έμφυλη ανισότητα, το οποίο έχει πολλά παρακλάδια, όπως καταλαβαίνετε. Χρονικά συμπέσαμε με αυτή τη μεγάλη έξαρση τώρα που έχει πάρει όλη αυτή η κατάσταση με τις καταγγελίες για κακοποίηση κτλ. Και γι' αυτό παρεξηγηθήκαμε ως προς το ότι φτιαχτήκαμε γι' αυτό. Δεν φτιαχτήκαμε γι' αυτό, έχουμε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Αλλά εννοείται ότι είμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα που θέλει να καταγγείλει οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό. Είμαστε σε συνεννόηση με το ΣΕΗ και με την ομάδα Φύλο και Ισότητα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ώστε να φτιάξουμε ένα πρωτόκολλο σε σχέση με το πώς μπορούμε να βοηθούμε αυτά τα θύματα. Νομικά, ψυχολογικά, με κάποιες δημοσιεύσεις κτλ. Αλλά δεν είναι ο κύριος στόχος για τον οποίο φτιαχτήκαμε. Θέλουμε να ανοίξουμε ένα μακροπρόθεσμο πεδίο δράσης σε σχέση με τη θέση της γυναίκας μέσα στην τέχνη. Θέλεις να μας το εξηγήσεις αυτό? Πώς θα ήταν δηλαδή αυτό το μακροπρόθεσμο πεδίο δράσης? Γιατί καταλαβαίνουμε αυτό ότι... σημαίνει έρευνα, στατιστική πάνω στις χειροπιαστές ανισότητες. Πώς εκπροσωπούνται οι γυναίκες μέσα σε διάφορα ανδροκρατούμενα πόστα. Ανδροκρατούμενα όχι επειδή εγώ θεωρώ ότι είναι ανδροκρατούμενα, ανδροκρατούμενα βάσει στερεοτύπου. Δηλαδή, γιατί τόσες λίγες γυναίκες είναι σε διευθυντικές θέσεις, γιατί τόσες λίγες γυναίκες, παράδειγμα στο σινεμά, είναι σε τεχνικά πόστα, όπως διευθυντήρες φωτογραφίας, μοντές, τεχνικοί, ηλεκτρολόγοι, γιατί υπάρχει τέτοια υποεκπροσώπηση των γυναικών σε πολλά άλλα σημεία της τέχνης. Θάνο, δεν το είχε απαντήσει ο Πρωθυπουργός μας αυτό που είχε πει σε συνέντευξη ότι οι γυναίκες τον είχαν ρωτήσει? Δεν ενδιαφέρονται λογικά αυτό, δεν προχωράμε. Θυμάσαι μήπως, Χριστίνα? Νομίζω ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον από την πολιτεία, οπότε οφείλουμε εμείς οι ίδιες να επαναπροσδιορίσουμε το αφήγημα που θέλει τις γυναίκες να είναι ικανές μόνο για συγκεκριμένα πεδία τέχνης, όπως είναι συνήθως ηθοποιοί ή μακιγιές ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς να υποτιμώ καμία τέτοια ειδικότητα. Απλά νομίζω ότι είναι ώρα να επαναπροσδιορίσουμε τη δημιουργικότητά μας και το αν έχουμε ή όχι ικανότητες συντονισμού, ικανότητες δημιουργίας, ικανότητες συγγραφής. Είναι πάρα πολλά τα πεδία στα οποία υποεκπροσωπούμαστε, ας πούμε. Αυτό είναι το ένα, και το άλλο είναι και αυτό που συμβαίνει και στα πεδία όπου οι γυναίκες εκπροσωπούνται, όπως τα έλεγε κανείς, σωστά, και το βλέπουμε. Το βλέπουμε με τις καταγγελίες για συγκεκριμένα ζητήματα από γυναίκες που έχουν και τη θέση να μιλήσουν. Δηλαδή έχουν ένα όνομα, και το ερώτημα εδώ είναι τι συμβαίνει από κάτω. Δηλαδή είχαμε και την διαμαρτυρία, το πολύ ωραίο κείμενο των σπουδαστριών του Εθνικού Θεάτρου. Είχαμε την πρώτη προσπάθεια που ανέφερε στον ΣΕΗ να μπει ένα πειθαρχικό και μας λες και για πρωτόκολλα. Βέβαια, ναι, πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλέγμα προστασίας, πρακτικό, έμπρακτο, όχι μόνο δηλώσεις, στο πώς μπορεί ένας άνθρωπος να θεραπευτεί σε σχέση με αυτό. Θέλει να ακολουθήσει την νομική οδό, θέλει ψυχολογική υποστήριξη, θέλει να λάβει δημοσιότητα και να το βοηθήσει μια πλατφόρμα λίγο πιο ευρεία. Αλλά και αυτό που είπες, υπάρχουν πολλές γυναίκες ηθοποιοί. Πώς υπάρχουν, πώς συνεργάζονται? Είναι εργαζόμενοι δευτέρας ταχύτητας, με χαμηλότερες αμοιβές, με υποτίμηση, με προκατάληψη? Πώς εκπροσωπείται η γυναίκα, ας πούμε, στην ελληνική τηλεόραση? Ποιοι είναι οι ρόλοι? ποιοι τα γράφουν αυτά, γιατί αναπαράγονται το 2020-21 πια πολύ συγκεκριμένα σεξιστικά στερεότυπα. Mm-hmm. Διαφημίσεις επίσης θα μπορούσε να είναι τέτοιο διαφημίσεις, πλαίσιο. Τα πάντα, δηλαδή αν δεν είσαι κάπως, δεν χωράς μέσα σε αυτό το χώρο. Γιατί δεν υπάρχει χώρος γι' αυτό. Έχω την εντύπωση ότι επειδή μοιραία θα γίνει και μια συζήτηση, όπως και στην αντίστοιχη αμερικανική περίπτωση που ξεκινάει να ξετυλίγεται το κουβάρι από πάρα πολύ προβλημένες προσωπικότητες και πάρα πολύ γρήγορα αναρωτιούνται περισσότεροι άνθρωποι και τι θα γίνει όταν λιγότερο γνωστές γυναίκες με λιγότερη δύναμη θα χρειαστεί να βρουν και εκείνες τον τρόπο να μιλήσουν. Οπότε το, mm-hmm. αυτό που θέτετε εσείς, το ποιες θα ήταν αυτές οι θεσμικές ασφαλιστικές δικλείδες που θα αντιστοιχούσαν σε διαδικασίες πια και όχι σε μια προβολή, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης είναι πρόσκαιρο. Δηλαδή ένα επεισόδιο στα ελληνοτουρκικά, ας πούμε, και ξαφνικά τα φώτα της δημοσιότητας έχουν φύγει από αυτό. Και δεν το λέω καθόλου για να το υποτιμήσω, το λέω αντιθέτως για να πω... Καταλαβαίνω πάρα πολύ τι λες και συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Ότι... Δυστυχώς τι είναι να λάβει η μορφή φούσκας, πολλές φορές κυτρινίζει όλο αυτό το θέμα, δεν είναι καθόλου στην ουσία του όλου θέματος για μένα. Είναι καθαρά δομικό το θέμα. Τι θα μπορούσε έχει να κάνει να με το πώς δουλεύεις. Έχεις υπογράψει συμβόλαιο στις πρόβες σου. Είσαι καλυμμένος, καλυμμένη απέναντι σε κάποια κακοποιητική συμπεριφορά. Επίσης, δέχεσαι να λάβεις το κόστος να μιλήσεις. Γιατί αν όλοι μιλάνε και είναι καθαρά αυτά τα πράγματα, δεν θα υπάρχει κόστος. Θα είναι στην ουσία μια κανονικότητα το να μη δέχεσαι τέτοιες συμπεριφορές. Θεσμικά, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει τώρα. Επειδή το θέμα της τέχνης είναι πάρα πολύ ευρύ, δηλαδή άλλες ανάγκες έχει ο χορός και οι περιστατικές τέχνες στο θέατρο κλπ, άλλες ανάγκες τα εικαστικά κτλ. Μπορώ να μιλήσω τώρα για τους δικούς μου τομείς. Είναι πάρα πολύ απαραίτητο να υπογράφεις συμβόλαιο, να έχεις συμβόλαιο, να μπορείς να έχεις τα δικαιώματά σου και τα εργασιακά, αλλά και να είσαι ορατός τέλος πάντων, γιατί μετά πολλές φορές σε βγάζει ο άλλος τρελό, δηλαδή. Πρέπει δυστυχώς, αυτό έχει τη ρίζα του και σε ένα άλλο πρόβλημα, ότι η τέχνη δεν είναι δουλειά στη χώρα μας. Yeah. Δηλαδή, εφόσον είσαι αόρατος και δουλεύεις μαύρα, είσαι εξωθεσμικός αναγκαστικά πολλές φορές. Νομίζω ότι αυτό, την περίοδο του κορονοϊού, αυτό το έχουμε δει εκτενώς το τι σημαίνει και με το support art workers που δημιουργήθηκε την πρωτοβουλία, yeah. και με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες που τους ζητάνε στο Μητρό, με τα Μητρώα των Καλλιτεχνών και όλη αυτή την κουβέντα. Την Υπουργό να λέει κινούνται στην παραοικονομία σε ένα πλαίσιο ότι λες και σας αρέσει να δουλεύετε μαύρα, λες και απλώς γλιτώνετε. Yeah, yeah, yeah. Και έχεις και το δίλημα, ή μαύρα ή καθόλου. Δηλαδή να είσαι και τυχερός που έχεις δουλειά, έστω και μαύρα, mm-hmm. και ασφαλίζεσαι μία μέρα πριν ξεκινήσει παράσταση, ας πούμε. Στην πραγματικότητα, μόνο οι μεγάλες παραγωγές μπορούν να το κάνουν αυτό, έτσι δεν είναι? Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα, ότι όσο κανείς προχωράει κατεβαίνοντας την πυραμίδα προς μικρότερες παραγωγές, συνθήκες όλο και μαυρίζουν. Οπότε λες ότι ένα μέτρο θα μπορούσε να είναι, ναι. το να είναι κανείς ασφαλισμένος, να έχει ένα συμβόλαιο στα χέρια του, ας πούμε, να μην δουλεύει. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που είναι το δραματουργικό κομμάτι, τόσο στο θέατρο όσο στο σινεμά και στην τηλεόραση. Θα μπορούσαν να υπάρξουν κίνητρα για γυναίκες δημιουργούς, κίνητρα για γυναίκες συγγραφείς. Πόσα έργα βλέπουμε όπου η βασική ηρωίδα να είναι μια γυναίκα 40 χρονών και το θέμα να μην είναι τα παιδιά της ή ο άντρας της? Πώς αντιμετωπίζεται η γυναίκα ως υποκείμενο μας στην δραματουργία? Αντιστοίχως μπορώ να σας πω άπειρα έργα στα οποία το θέμα είναι ένας άντρας που το αντικείμενό του είναι η δουλειά του, τα όνειρά του. Όχι τα παιδιά του, ούτε η σύζυγός του. Θέλω να πω, έχει να κάνει με το τι αναπαράγουμε και μέσα από τα έργα πολλές φορές. Οπότε κίνητρα για γυναίκες συγγραφείς, για γυναίκες δημιουργούς, για γυναίκες σκηνοθέτριες. Mm-hmm. Όσο κάνουμε έργα πατριαρχικά θα ανακυκλώνεται αυτό το πράγμα. Είναι πολύ γενικό αυτό που λέω, δεν εννοώ να κάψουμε το παρελθόν. Ναι. Είναι αλλά πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει ριζικά και δομικά να το δούμε αλλιώς. Θέλω να τονίσω ότι και εμείς οι ίδιες οι γυναίκες έχουμε τρομερά εμπεδωμένο σεξισμό από τα παιδικά μας χρόνια. Έτσι μεγαλώσαν. Δηλαδή, και εμείς οι ίδιες θεωρώ ότι είμαστε σε μια φάση επαναπροσδιορισμού της ταυτότητάς μας. Και η πρωτοβουλία μας, okay, λέγεται γυναίκες στην τέχνη, αλλά αγκαλιάζει οποιαδήποτε θηλυκότητα. Δέχεται βία ή ανισότητα μέσα στο χώρο της τέχνης, ακόμα και αν αυτός είναι ένας άντρας. Στην ουσία θέλουμε να απομονώσουμε συμπεριφορές, πώς να το πω, επεκτατικές και καπελωτικές. Mm-hmm. Αυτό. Είναι, σε αυτό που είπες, να πω ότι είχαμε και την υπόθεση των καταγγελιών κατά του Κώστα Ζάπα από τρεις συναδέλφους σου και το περασμένο Σάββατο, και όντως πρέπει να αναφέρεται. Θα ήθελα να βάλω και ένα άλλο κομμάτι που, επειδή πέρα από το στο κομμάτι, ας πούμε, της τέχνης του θεάτρου και με όλη αυτή την ψυχολογική βία, κακοποιητική βία που βγαίνουν εδώ και καταγγελίες, υπάρχει πολύ αυτό το μοντέλο εξουσίας του σκηνοθέτη προς τον την ηθοποιό. Και μάλιστα το βλέπω να δικαιολογείται και λίγο στην σχετική συζήτηση, σε ένα πλαίσιο ότι αυτός αποφασίζει, έχει το όραμα, ο ηθοποιός πρέπει να κάνει ό,τι του ζητάει, και σε ένα πλαίσιο ότι ο ηθοποιός πρέπει να υποφέρει, ας πούμε, ώστε να βγει καλά ο ρόλος. Ναι, είναι τελείως λανθασμένο πρότυπο δουλειάς. Λες και δεν είμαστε συνδημιουργοί, λες και είμαστε ο ένας υπάλληλος του άλλου ή υποτακτικός του. Ισχύει αυτό. Υπάρχει αυτό το μοντέλο και μάλιστα θεωρείται και πολύ τιμητικό από κάποιους ηθοποιούς το να σε κακοποιεί ο σκηνοθέτης. Σημαίνει ότι νοιάζεται για σένα. Σημαίνει ότι βλέπει κάτι σε σένα και ασχολείται. Γενικά, ναι, η κακοποίηση το έχει αυτό. Είναι πολύ κολακευτική. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή πραγματικά νομίζω ότι αυτή είναι μια κουβέντα η οποία είναι επίγουσα και αναγκαία. Να δούμε δηλαδή πώς αυτή η εντελώς δικαιολογημένη φόρτιση και το ποτάμι των καταγγελιών αυτή τη στιγμή θα μπορέσει να μεταφραστεί σε κάτι που να είναι μονιμότερο. Οπότε ήθελα να ρωτήσω, μέσα στις δικές σας επεξεργασίες και σκέψεις, αν υπάρχει κάτι ακόμα. Ακούω για τις συμβάσεις, ακούω για τον προβληματισμό, για την δραματουργία. Υποσύσταση η ομάδα, δηλαδή ακόμα. Οπότε ποια θα είναι που προσανατολίζεστε να είναι τα πρώτα σας βήματα? Ναι. Πρώτον, όπως πολύ σωστά είπατε, είμαστε υποσύσταση, που σημαίνει ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αν θα έχουμε νομική υπόσταση ή όχι, και αν ναι, τι είδους νομικό μόρφωμα θα είναι αυτό. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η πρωτοβουλία μας θέλουμε να είναι μια πλατφόρμα μέσα στην οποία θα γίνεται ερευνητική δουλειά. Δηλαδή θα βγαίνουν στο φως, όπως σας είπα, πόσο σωστά και τα λοιπά μελέτες. Επίσης, είμαστε σε διάλογο και με κάποιους κινησιολόγους που δουλεύουν στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό υπάρχουν guidelines για το πώς υπάρχει μέσα στην πρόβα. Εάν υπάρχει σωματική επαφή, θέλω να πω, όλα αυτά είναι υπό συζήτηση. Αλλά για να μην το κλείνουμε μόνο στο χώρο του θεάτρου, γενικότερα θέλουμε να αποτελέσουμε μια εστία, μια πλατφόρμα ασφαλή για κάθε γυναίκα ή για κάθε θηλυκότητα θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Και από εκεί και πέρα αυτό, θέλουμε να πιέσουμε ενδεχομένως την πολιτεία για να θεσπίσουμε κάποια μοτίβα πρωτοβουλίας στις γυναίκες δημιουργούς, είτε αυτό είναι διαγωνισμοί συγγραφής, οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει, να δώσει ένα κίνητρο στις γυναίκες δημιουργούς. Επίσης θεωρώ σημαντικό το να φέρουμε σε επαφή τελείως διαφορετικές ειδικότητες, τις εικαστικούς, τις αρχιτεκτόνισες, τις χορεύτριες, τις μουσικούς, τις μαέστρους που τις ψάχνουμε και είναι ελάχιστες στην Ελλάδα, διευθύντριες φωτογραφίας, δηλαδή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα γυναικών εργαζόμενων στην τέχνη. Να πιέσουμε για τις γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδιά και δεν ξέρουν εάν θα μπορούν να κρατήσουν τη σύμβασή τους ή όχι, οπότε μπαίνει σε ένα δίλημα. Αυτό μας το έλεγε η Κατερίνα Ιφώτη, ένα μέλος μας που είναι χορεύτρια. Μπαίνει σε ένα δίλημα, να κάνω παιδί ή να συνεχίσω να δουλεύω στο χώρο μου, γιατί δεν είναι καθόλου ασφαλισμένα σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν πάρα πολλές νομικές τρύπες, θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα σταθώ λίγο ακόμα, πριν νομίζω ότι ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τη συνομιλία, σε αυτό με τα guidelines που είπες για τα διεθνή πρότυπα στις πρόβες, που δεν είναι μόνο το θέατρο πρόβες, τέλος πάντων, είναι και μουσική, μια ορχήστρα κλπ. Υπάρχει όντως αυτό, δηλαδή συζητάμε για αυτό, Μερίνε, επιθετικότητα και νέο σκηνοθέτη που μπορεί να είναι έτσι και στις πρόβες, ότι όλα επιτρέπονται εκεί πέρα για να βγει το αποτέλεσμα. Αλλά στην πράξη τώρα μας λες ότι αυτό το πράγμα έχει. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις που ορίζουν κάποια πράγματα. Χωρίς να υποτιμώ και την ψυχολογική βία, πολλές φορές μπορεί να είναι ακόμα χειρότερη, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει να έχουμε ένα μπούσουλα πρακτικό σε σχέση με το τι επιτρέπεται και τι όχι και ποια είναι κάποια όρια. Από την άλλη, είμαστε αρκετά επιφυλακτικές σε σχέση με αυτό, γιατί μετά πας και σε έναν γενικότερο φόβο και πώς να το πω. Να τρέμεις για τα πάντα, να τρέμεις, ας πούμε. Ακούγαμε ιστορίες είτε για την Αγγλία είτε για τη Νέα Ζηλανδία που πραγματικά δεν μπορείς να ακουμπήσεις τον άλλον μέσα στην πρόβα εκτός και αν έχει γίνει κάποια δήλωση. Δηλαδή πάμε μετά και σε ένα άλλο άκρο που εντάξει δεν θα πάμε και στην παράνοια, αλλά είναι σημαντικό, σημαντικό να ανοίξει αυτός ο διάλογος. Είμαστε σε μελέτη σε σχέση με αυτό το θέμα και τι μπορούμε να προτείνουμε. Η εμπειρία λέει ότι είμαστε στην άλλη μεριά και σε ένα αυτό θα, προς το άλλο άκρο. Οπότε, ναι. Στο όλα επιτρέπονται, ναι. Ναι. Είμαστε στην φάση που εμφανίζονται γυναίκες και λένε αυτοικανοποιούνταν ο σκηνοθέτης την ώρα που μου ζητούσε να χορέψω. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλη διαδρομή μέχρι να ανησυχήσουμε για το απέναντι άκρο. Πραγματικά. Μάλιστα. Και νομίζω ότι πατάνε πάρα πολύ στην ανεργία. Πατάνε στο ότι σου κάνω χάρη που είσαι εδώ. Ναι. Ακούγαμε από δασκάλους και σκηνοθέτες ο ηθοποιός δεν παίζει μόνο νεκρός. Λες και δεν είσαι άλλος ένας εργαζόμενος όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι του κόσμου. Λες και αν δεν παίξεις την παράσταση ο κόσμος θα καταστραφεί. Τέλος πάντων, θεωρώ πάρα πολύ θετικό ότι έστω και έτσι σαν μόδα, γιατί στον καπιταλισμό ζούμε, τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Και συντονίστηκε πολύ με τη δική μας πρωτοβουλία που ήδη είχε ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, από το Σεπτέμβρη. Ανοίγει αυτός ο διάλογος ούτως ή άλλως, αλλά εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε στο ένα παρακλάδι που είναι η κακοποίηση. Θέλουμε να θέσουμε το θέμα δομικά στη βάση του πυρηνικά, να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει γυναίκα και θηλυκότητα μέσα στην τέχνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση και εγώ θα ευχαριστώ. Παρακολουθούμε την πρωτοβουλία σας. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα, για χαρά. Χριστίνα Γαρμπή ήταν η ηθοποιός και η σκηνοθέτρια με την οποία μιλούσαμε. Τώρα τα μέλος της πρωτοβουλίας ΟΜΑ και θέλω να πω και εγώ. Βάζω ναι. στο chat τη σελίδα στο Facebook, θα υπάρξει και ένα αναλυτικό κείμενο για όλα αυτά που συζητήσαμε. Εγώ θέλω να σχολιάσω ένα πολύ μικρό κομμάτι από όσα λέγονται για το θέατρο. Πράγματι σοκάρει η έκταση που παίρνει το επιχείρημα, δηλαδή το πόσοι πολλοί άνθρωποι δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν το επιχείρημα ότι τι να κάνουμε τώρα όταν σε σκηνοθετεί ο άλλος, είναι μέρος της δουλειάς οι προσβολές. Αυτό προσλαμβάνει στο μυαλό κάποιον και θεωρητικές διαστάσεις και δώσ' του Γκροτόφσκι και δώσ' του που θα διαλυθεί η προσωπικότητα του ηθοποιού για να ανασυσταθεί μέσα στον ρόλο. Υπάρχει ένας μαζοχισμός, υπάρχει πάρα πολλές φορές μια επιθυμία να προσβληθούν. Υπάρχουν ηθοποιοί που δεν σέβονται σκηνοθέτες που δεν τους προσβάλλουν αρκετά. Που βεβαίως όπως σε κάθε σχέση εξουσίας τα ρέστα δεν τα ζητάς από τον... όπως και στην περίπτωση της εθελοδουλείας. Τα ρέστα τα ζητάς πάντα από τον κυρίαρχο. Αλλά λέω ότι είναι φοβερό πόσο διαδεδομένη είναι η πεποίθηση ότι πρόκειται για σκληρή αγάπη. Ότι αυτό κάπως έτσι είναι και το κάνει για το καλό σου. Εγώ ούτε λίγο ούτε πολύ μία φορά το έχω περάσει αυτό στην παράσταση με την Συνοδεινού που ήταν 7 μήνες προβών πριν να παίξουμε τις Ευμενίδες στο Ηρώδιο που έκανα τον Ορέστη. Δεν το λέω με δέος απέναντι στους ανθρώπους που έχουν περάσει 100 φορές χειρότερα, απλώς προσπαθώ να σκεφτώ και να συζητήσω με βάση ό,τι έχει τύχει στη δική μου ζωή, που δεν ήταν, όπως ξέρετε, καμία ζωή πολύ, πολύ δραματική. Αλλά τέλος πάντων θυμάμαι να με εξευτελίζει η Συνοδεινού στην πρόβα και εγώ να τραγουδάω από μέσα μου, σαν πας στην Καλαμάτα και κερθείς με το καλό, φέρε με ένα μαντίλι, και το έκανα αυτό συστηματικά. Δηλαδή μου μίλαγε και εγώ καθόμουν εκεί πέρα και ήταν κάπως ένα περίεργο μια περίεργη ψυχολογική τεχνική που είχε τη στιγμή που αποφάσισε εντάξει τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να τα κάτσω να ξαναπεράσω τέτοιο πράγμα, την επόμενη φορά άιντε γεια, δεν πειράζει ούτε ηρώδιο ούτε τίποτα, και δεν ξαναγίνε τίποτα. Έμεινα με την απορία μετά αν κάτι είχε καταλάβει σε αυτό που στην εσωτερική μου απόφαση ότι άρε την επόμενη φορά θα μιλήσω, αλλά είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω πως είναι να υπάρχει ένα περιβάλλον αγριότητας ψυχολογικής, τάχα μου διδακτικής, αλλά στην πραγματικότητα ένα περιβάλλον έτσι κάπως έντονων προσβολών, και έχω να πω ότι εγώ δεν βρίσκω απολύτως τίποτε σε αυτό, τίποτε, δηλαδή ούτε παιδαγωγικά ούτε πνευματικά, δεν βρίσκω απολύτως τίποτε σε αυτό το στυλ. Πιστεύω ότι το μόνο που εξυπηρετεί αυτό το στυλ είναι ότι, και τώρα καταλαβαίνω ότι μιλάω για μια γυναίκα που δεν βρίσκεται πια στη ζωή και λυπάμαι, γι' αυτό, αλλά το λέω ως μια εμπειρία τώρα πάρα πολύ μικρή και ασήμαντη, δεν είναι καμιά φοβερή καταγγελία τώρα αυτό που κάνω, και γι' αυτό και το λέω έτσι. Αλλά λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό το πράγμα δεν προσφέρει τίποτε άλλο από το απλό, πολύ απλό γεγονός ότι δεν υπάρχει, όπως υπάρχει στο μπάσκετ, κάτι που να διακρίνει ποιος βάζει πολλά καλάθια και ποιος βάζει λίγα. Στο μπάσκετ μπορούμε, είναι μετρήσιμες, στον αθλητισμό οι επιδόσεις είναι μετρήσιμες. Στην τέχνη δεν είναι μετρήσιμες οι επιδόσεις. Το αν ο Κιμούλης είναι ένας μέτριος διανοούμενος ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι λέει όταν πάει να σχολιάσει τα έργα, και το ίδιο και ο σκηνοθέτης, αυτό δεν μπορεί να το κρίνει κανείς με τη μεζούρα. Οπότε ο αυταρχισμός, αυτά τα τεράστια εγώ, αυτοί οι σιδερένιοι εγωισμοί των ανθρώπων που είναι κάστρα απόρθητα και τσαλαπατάνε τους άλλους, είναι αυτά που τους εξασφαλίζουν μια παρουσία σε αυτό το χώρο όπου κανείς δεν διανοείται να αμφισβητήσει την ισχύ τους. Και αυτό δεν μπορεί να βασιστεί στο πόσα καλάθια βάζουν. Κανείς δεν μπορεί να μετρήσει με τη μεζούρα αν είναι καλές οι παραστάσεις του Κιμούλη. Α, εμένα, ας πούμε, δεν μου αρέσει καλλιτεχνικά ο Κιμούλης. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Γιατί ο αυταρχισμός που εκδηλώνεται στο χώρο της τέχνης είναι ένα μέρος του παιχνιδιού για το πώς κανείς επιβάλλεται μεταξύ ίσων. Γιατί στην πραγματικότητα όλη μια δραματική σχολή έχουν τελειώσει. Τι θα έχει κάνει ο άλλος δηλαδή? Θα έχει πάει στη Μόσχα να σπουδάσει? Σιγά, πόσοι θα έχουν πάει στη Μόσχα? Δεν είναι αυτό δηλαδή. Δεν είναι ότι υπάρχει ότι ναι, αυτός όμως έχει διδακτορικό και ο άλλος έχει και μεταδιδακτορικό και αυτός έχει και πολλές δημοσιεύσεις. Δεν πάει έτσι η δουλειά. Είναι κάτι που σχετίζεται με τις δουλειές που έχεις κάνει και με το εκτόπισμα που λένε. Δηλαδή με το πώς κανείς επιβάλλεται. Επειδή αυτό είναι τόσο πολύ υποκειμενικό, νομίζω ότι κατά έναν τρόπο διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει σε άλλους καλλιτεχνικούς, σε άλλους επαγγελματικούς χώρους, υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο ανοιχτό στην ψυχολογική κακοποίηση και που οφείλεται σε αυτό το φαινόμενο. Ότι ενώ κανείς δεν μπορεί να αποδείξει για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί, δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγώ βρίσκομαι εδώ, ξέρεις γιατί διδάσκω εγώ στο πανεπιστήμιο, γιατί έχω γράψει 5 βιβλία και έχω διδακτορικό στο Cambridge. Γι' αυτό εγώ διδάσκω στο πανεπιστήμιο, ενώ εσύ είσαι φοιτητής. Δεν είναι μια τέτοια διαδικασία. Μπορεί, εγώ δεν το λέω, δεν υπονοώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια διαδικασία που ξαφνικά αυτό να μεταφραστεί σε ποσοτικά κριτήρια. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Αλλά λέω ότι επειδή μοιραία στην τέχνη αυτό δεν γίνεται, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο που ανοίγεται στο να επιβάλλονται οι άνθρωποι με τον χαρακτήρα τους. Και αυτό βεβαίως είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Γιατί ανοίγει μετά την πόρτα σε συμπεριφορές οι οποίες είναι απλώς σαδιστικές, με την κακή σημασία της λέξης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, δεν ξέρω, εγώ έχω περάσει απ' έξω, είμαι ένας άνθρωπος περαστικός από αυτό το χώρο. Παίζω έχω παίξει θέατρο στην ζωή μου γενικά με ένα γκρουπούσκουλο που με επέτρεπε να τσακωνόμαστε, να καυγαδίζουμε σαν τα σκυλιά, αλλά μεταξύ μας. Χωρίς ποτέ να υπάρχει κάποιος του οποίου την φοβερή πατρική φιγούρα δεν τολμάμε να αμφισβητήσουμε. Παρεμπιπτόντως αυτή είναι μια παρέα που έχει γυναίκες τεχνικούς. Αλλά λέω ότι το φαινόμενο της ψυχολογικής κακοποίησης στο θέατρο, έχω την εντύπωση, με ό,τι μικρή μυρωδιά έχω πάρει από την παράξενη ζωή μου, και ξαναλέω, λυπάμαι τώρα που ανέφερα το όνομα μιας νεκρής, το έκανα χωρίς να το έχω σκεφτεί εκ των προτέρων, μια γυναίκα δηλαδή που δεν ζει πια για να πει όχι, δεν είναι έτσι, φέρθηκα καλά. Και δεν έχει και σημασία κιόλας. Λέω ότι πιστεύω πως ο μηχανισμός με τον οποίο κινείται αυτό και που πολύ χυδαία καλύπτεται πίσω από την σκληρή παιδαγωγική είναι ομός σαδισμός και οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος για να διαχωριστούν οι δάσκαλοι από τους μαθητές και οι σκηνοθέτες από τους ηθοποιούς, δηλαδή αυτοί που μοιράζουν δουλειές από αυτοί που βρίσκουν ή δεν βρίσκουν ψωμί να φάνε. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό είναι η προσωπικότητα. Γιατί αλλιώς, αν είναι τώρα να συμφωνήσουμε μεταξύ μας ποια είναι τα καλά έργα και ποια είναι τα κακά έργα και ποιοι σκηνοθετούν καλά και ποιοι σκηνοθετούν άσχημα, φέξε μου και γλίστρισα. Αυτό είναι προφανές ότι είναι κάτι στο οποίο δεν μπορούμε ποτέ να συμφωνήσουμε. Αλλά στο ποιος σε μια εξέγερση σε φυλακές θα βρισκόταν ανεβασμένος σε ένα κασόνι να δίνει οδηγίες στους άλλους και ποιος θα βρισκόταν να κλαίει σε μια γωνία, αυτό είναι κάτι που μπορούμε πολύ εύκολα, σχεδόν αντικειμενικά, να το καταλάβουμε. Και νομίζω ότι αυτό που συγκαλύπτεται πίσω από αυτό το πάρα πολύ υποκριτικό πέπλο της σκληρής παιδαγωγικής δεν είναι τίποτε άλλο από ζούγκλα. Θάνο. Ναι, έβαλες και δικό σου παράδειγμα, γιατί και εγώ το ρώτησα κιόλας στην Χριστίνα, και επειδή έβλεπα αυτή την κουβέντα περί ψυχολογικής βίας και τότε που ήταν έτσι και λοιπά, θα πω και για τον αθλητισμό, γιατί υπάρχουν τα σχόλια για τον αθλητισμό και είμαι πιο κοντά σε αυτό για να το μεταφέρω λίγο από το πώς το έχω δει. Δεν μπορώ να το καταλάβω με τίποτα αυτό, ότι πρέπει ο άλλος να σε βρίσει, να σε κάνει, να είναι αυστηρός, γιατί τότε θα παίξει καλύτερα. Δηλαδή, εσύ τι είσαι, ένα υποκείμενο το οποίο το μεταχειρίζεται ο άλλος και πρέπει να του βγει. Δηλαδή, μετά εσύ, αν παίξει καλά μετά την ψυχολογική βία, πάλι αυτός που έχει την κακοποιητική συμπεριφορά είναι και το έβγαλε από μέσα σου, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αντίληψη και το πώς. Και το πώς βγαίνει. Το ότι υπάρχει μια, ας πούμε, μυθολογία γύρω από αυτό, και στον αθλητισμό υπήρχε σε μικρό, πλέον δεν υπάρχει σε αυτό το βαθμό, θεωρώ. Υπάρχει. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια βήματα μπροστά από αυτό. Δηλαδή το βλέπω κάπως ξεπερασμένο. Και όντως το παράδειγμα του αθλητισμού είναι το ξεπερασμένο. Γιατί ευρωπαϊκά, ας πούμε, το θέμα του αθλητισμού έχει πάει, και του προπονητή, ας πούμε, σε μικρές ηλικίες, έχει πάει περισσότερο στο θέμα και του παιδαγωγού και όχι του τύπου. Εντάξει, άλλο η Ελλάδα με τους μπαμπάδες που παίρνουν τηλέφωνα, και όχι του τύπου που θα αρχίσει να ρίχνει Χριστοπαναγίες σε πιτσιρίκια, ή του προπονητή τύπου Γιάννης Ιωαννίδης που θα πετάει μπουκάλια, ξέρω εγώ, στο Σιγάλα, είναι οι πιο γνωστές, που θα είναι ο σκληρός, ας πούμε. Που και εντάξει, θα είναι σκληρός σε ομαδάρες, όπως στον Άρη του Γκάλι, ας πούμε. Δηλαδή, αν ο Ιωαννίδης ήταν πιο τέτοιο, δεν θα παίζει έτσι ο Άρης. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τώρα. Και άλλους προπονητές, τώρα είπα το πρώτο, που όντως είναι κορυφαίος προπονητής, έχει αυτό το ιστορικό της πολύ αυστηρής συμπεριφοράς. Δεν ξέρω, εγώ όπου έχω δει και το έχω. Εκεί που υπήρχε το καλύτερο κλίμα και η καλύτερη σχέση και η καλύτερη εκτίμηση, και όχι η Χριστοπαναγίες, εκεί έβλεπα να πηγαίνει καλύτερα η ομάδα. Είτε ήμουνα μέσα, είτε δεν ήμουνα. Όλο το υπόλοιπο είναι μια κάπως περίεργη κατάσταση και όχι αρκετά καλή για να κάνεις και αυτό που σου αρέσει και αυτό στο οποίο μπορεί να είσαι καλός κλπ. Και αν δεν βγαίνει μια παράσταση, μετά τι μένει στον ηθοποιό, δηλαδή τι είναι αυτό που είπε η Χριστίνα, ένα κενό σώμα, ας πούμε, ότι okay, το πετάς εκεί πέρα, κάνει την παράσταση και μετά το αφήνεις με το όποιο τραύμα μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς μέχρι την επόμενη, και πόσο πάει αυτό. Εγώ δεν έχω ιδέα αν μας κάνει καλύτερους. Αμφιβάλλω πάρα πολύ αν σε κάνει καλύτερο αθλητή αυτό. Έχουμε τα παραδείγματα, ρε παιδί μου, και στην ενόργανη, τα κοριτσάκια. Κοριτσάκια τώρα που τα στέλνουν οι μαμάδες τους εκεί πέρα να κάνουν γυμναστική, και έχουν δασκάλες που τα βρίζουν. Πρέπει να είσαι βλαμμένος για να πας το παιδί σου εκεί πέρα. Εγώ δεν θα μπορούσα να το διανοηθώ ποτέ. Ποτέ μια μορφή πειθαρχίας τέτοιου τύπου, που να πας να υποβάλεις το παιδάκι σου σε αυτή τη διαδικασία επειδή φαντασιώνεσαι ότι θα επιτύχει σε κάτι, σε οτιδήποτε δηλαδή, Ολυμπιακοί αγώνες να είναι αυτό. Ναι. Σε εκατομμυριούχους παιδιά δεν συμβαίνει αυτό τώρα, δεν θα πάει ο όποιος προπονητής, θα έχει φύγει την επόμενη μέρα αν το κάνει πλέον σε γνωστό αθλητή. Μην το συζητάμε καν τώρα για NBA και μεγάλο αθλητισμό, αλλά ξεφεύγει η κουβέντα. Γι' αυτό είπα και τα πιτσιρίκια, που υπάρχει σχέση της εξουσίας, ας πούμε, και του έμπειρου προπονητή κλπ. Και πανευρωπαϊκά αλλάζει αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι είναι και τελικά ένα ερώτημα που αφορά το τι είδους άνθρωποι θέλουμε να είμαστε. Αυτό είναι το ζήτημα. Και στις δουλειές ισχύει αυτό, παιδιά. Και στις δουλειές ισχύει αυτό. Καταλαβαίνω αυτούς που λένε ότι ισχύει σε όλες τις δουλειές. Νομίζω ότι στις δουλειές που είναι μεγαλύτερη η προβολή, στις δουλειές που υπησέρχεται ο παράγοντας της δόξας, οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να κάνουν περισσότερες θυσίες. Ισχύει βεβαίως ότι σε αυτές τις δουλειές μαθαίνουμε περισσότερα, επειδή οι άνθρωποι αυτοί είναι ήδη προβεβλημένοι, οπότε οι καταγγελίες τους φτάνουν μέχρι εμάς, αλλά νομίζω ότι είναι και διατεθειμένοι να κάνουν περισσότερες υποχωρήσεις, γιατί διαφορετικά σε άλλες δουλειές έχεις περισσότερο την εντύπωση ότι μπορεί να μείνεις εδώ και να είσαι παραπέρα. Ενώ στην τέχνη είναι ένας πρωταγωνιστικός ρόλος στο εθνικό θέατρο. Δεν έχουμε 5 εθνικά θέατρα, ένα είναι. Οπότε είναι και ο χώρος, εγώ καταλαβαίνω ότι αν με ρωτούσε κανείς, θα έλεγα ότι ποτέ κανένας δεν μπορεί να σου καταστρέψει καμία καριέρα, ποτέ δεν είναι μόνο ένας ο ρόλος, ποτέ δεν είναι μόνο ένας ο σκηνοθέτης, φτύσ' του το μάτι, κλώτσα του τα παπάρια και φύγε. Αυτό θα έλεγα. Αλλά καταλαβαίνω ότι όσο μεγαλύτερη είναι η δόξα που συνοδεύει ή η προσδοκία της δόξας που συνοδεύει μια δουλειά, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι υποχωρήσεις που είναι κανείς διατεθειμένος να κάνει. Η δόξα μπαίνει όμως και ως, μπορεί να μπει και ως όπλο, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι σαν το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, το κλασικό που λέμε, λίγο ελληναράδικο με την κακή έννοια, ότι μπαίνει η δόξα ως όπλος αυτόν που σου μιλάει, ότι εκεί είναι ο κάποιος και εσύ είσαι ο άσημος, οπότε σκάσε τώρα και άκου τον διάσημο εκεί πέρα να παραβιάζει κάποια όρια, το πόσο και τέτοιο το βλέπουμε πως εκφράζεται. Και μετά είτε δεν μπορείς να βγάλεις και κουβέντα στην χειρότερη φάση του τέτοιου, είτε απλά πρέπει να σκάσεις και να το αποδεχθείς. Στο δεν είναι αυτό? Δηλαδή το θέμα της δόξας δεν υπάρχει μόνο ως τυράκι για τον τότε άσημο, υπάρχει και ως όπλο για τον αυτόν που είναι στη θέση της εξουσίας. Γιατί προφανώς είναι γενικό. Απλώς και εγώ νομίζω ότι συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο, σε κάποιους χώρους υπάρχει κάπως παραπάνω, ρε παιδί μου, είναι πιο κλειστή η χώρη, είναι και παίζουν διάφορα πράγματα. Αν πεις σε μια εταιρεία, ας πούμε, ναι, ισχύει, υπάρχει κλπ. Αλλά και πάλι μπορείς να φύγεις, δεν είναι ότι σου κόβεται η καριέρα εκεί πέρα στο τέτοιο, μπορεί να πας σε μια άλλη εταιρεία να πας κάτι δίπλα. Ναι, μια κουβέντα είναι όλα αυτά. Δεν θέλω να το μειώσω. Μια κουβέντα είναι όλα αυτά. Και είναι μια κουβέντα το να φύγεις, ειδικά τώρα. Γιατί αυτό λέγεται και ανάποδα, μπορεί να το χρησιμοποιηθεί και ανάποδα. Δηλαδή όλο σου λέει, φίλε, εγώ όταν ρισκάρω το ψωμί των παιδιών μου για να φύγω από μια δουλειά. Mm-hmm. Εσύ αυτό που ρισκάρεις είναι η ματαιοδοξία σου. Καλά, γιατί υπάρχουν και τα... Είναι και δουλειά. Είναι και δουλειά, ναι, αλλά σου λέει, ναι, αλλά αυτό που αντιμετωπίζεις δεν είναι... Κανείς δεν σου βάλει το πιστόλι στο τρόταφο, κατάλαβες. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να κάτσουμε να συγκρίνουμε τους διαφορετικούς τύπους εκβιαστών. Νομίζω ότι αυτό που είναι χρήσιμο να γίνει είναι να υποθούν αυτές οι ιστορίες, οι επώνυμες και επώνυμες και ανώνυμες, μην λέω δηλαδή, μην υποβαθμίζω τώρα τις ανώνυμες καταγγελίες καθόλου, και είναι πάρα πολύ σημαντικό με προσεκτική και ψύχρεμη επιχειρηματολογία να ξεμπερδεύουμε πια με όλη την αλητεία του ψυχολογικού σαδισμού που συνδέει δασκάλους, αφεντικά, σκηνοθέτες, χορογράφους και τα λοιπά καθήκια, οι οποίοι παριστάνουν ότι κάνουν κάτι κακοποιώντας τους άλλους τάχα μου για το καλό τους. Με αυτό όσο νωρίτερα και ξεμπερδεύουμε τόσο καλύτερα. Ναι. Και σε άλλους, και για να μην μείνω μόνο σε αυτό το τέτοιο, υπάρχουν και άλλοι χώροι που υπάρχει ζήτημα. Ας πούμε, έβλεπα μια έρευνα της Action Aid για την εστίαση. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα, ξέρω εγώ. Προφανώς κυρίως σε γυναίκες που δουλεύουν στην εστίαση. Σε μπαρ, θυμάσαι τα μπαρ? Τώρα, ναι, εγώ αμυδρά. Και εσύ, εντάξει, άλλαξες, Κωνσταντίνε, άλλαξες πολύ. Αλλά προφανώς υπάρχει αυτό. Υπάρχουν όλες αυτές οι ιστορίες. Ο φόβος από πελάτες, μεγάλες παρέες που μπορεί από το να πετάξουν μέχρι το τέτοιο, μέχρι να έχουν κάτσει το βράδυ λίγο παραπάνω και να έχουν εκδηλώσει μια κάποια συμπεριφορά. Υπάρχουν όλα αυτά. Και επειδή διάβαζα και ανώνυμες μαρτυρίες, το διάβαζα σήμερα. Αυτό. Όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα και ότι, okay, αυτό είναι λάθος, πάμε να βρούμε το σωστό. τόσο το καλύτερο. Εγώ νομίζω ότι η κουβέντα αυτή για το σωστό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η πρωτοβουλία αυτή για την οποία συζητήσαμε, γιατί η κουβέντα για το σωστό θα πρέπει οπωσδήποτε να περνάει από το τι κάνουμε όταν θα έχουν φύγει τα φώτα της δημοσιότητας από αυτό το θέμα. Τι θα κάνουμε την επόμενη φορά που ένας άγνωστος, άσημος εργαζόμενος, κάνοντας τα πρώτα του βήματα, ή μια εργαζόμενη, θα έχει μπροστά της το δίλημα, μιλάω ή δεν μιλάω. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Και πρέπει να βρούμε μαζί όλα αυτά τα εχέγγυα που θα έδιναν τη δυνατότητα στους ανθρώπους που εργάζονται σε συνθήκες κακοποιητικές να νιώσουν την ασφάλεια ότι μπορούν να μιλήσουν. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζητούμενο. Μας γράφει για τον Ομπράντοβιτς εντωμεταξύ. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω τι φωνάζει, πού το φωνάζει, με 200.000 τρόπους. Και όντως γίνεται μοβ. Ξέρεις ποιος είναι ο Μπράντοβιτς Κωνσταντίνα? Όχι. Ας είμαστε ειλικρινείς, να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Πάντως, βίαιη συμπεριφορά κατά αθλητή του στον Ομπράντοβιτς δεν έχω δει, ας πούμε. Στο Μπινελίκια σε αθλητή. Το πρόγραμμα στο μοβ το έχω δει. Εντάξει. Οπότε θα βγείτε στα FM να μην τρώω μεγαμπάιτ στο μαγαζί. Θα πάρουμε ένα σταθμό. Δεν κάναμε διάλειμμα, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει, αλλά το κάναμε στην αρχή στο ολικό blackout. Ναι, κάναμε, ναι, την ώρα του blackout το κάναμε το διάλειμμα, παιδιά. Τι να κάνουμε. Αποφάσισε ο ηλεκτρολογικός πίνακας. Αποφάσισε ο Βασίλης Μύτικας για το διάλειμμα σήμερα. Μια φορά είχαμε live Χαστούκη σε παίχτη, ήταν στην Εθνική Νέων Μπάσκετ πριν από 4-5 χρόνια. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό το πράγμα. Και να προσθέσω ότι το γεγονός ότι έχουμε τηλεπαιχνίδια όπου είναι ένα χαριτωμένο στυλ το να είσαι κακοποιητικός, και δεν είναι μόνο αυτά με τον σεφ εκεί πέρα που είναι τα χαμοαστείο να προσβάλλει. Αυτό συμβαίνει. Ο Μποτρίνη. Και αυτό συμβαίνει και σε όλα τα παιχνίδια με την διαλογή των ταλέντων. Είναι μέρος μιας κανονικότητας, είναι μέρος της διαδικασίας εμπέδωσης της κακοποίησης ως κανονικότητας. Σωστά το έχουν αναφέρει αυτόν τον καιρό, ότι πάρα πολλοί κόσμος διασκεδάζει βλέποντας τον εξευτελισμό άλλων ανθρώπων από πρόσωπα τα οποία τι έχουν βασικά, τι έχουν να δείξουν. Είναι κάποιο φοβερό έργο, είναι κάποιο καταπληκτικό ταλέντο στον εντοπισμό των άλλων? Τίποτε. Είναι η ικανότητά τους να στέκονται απέναντι στους άλλους με αυτός ο αυταρχισμός, στην πραγματικότητα αυτοδικαιώνεται. Το να αξίζουν να φέρονται έτσι επειδή μπορούν να φέρονται έτσι. Δεν υπάρχει κάτι πέρα από αυτό. Δεν θα κάνω κάτι καταπληκτικό. Σιγά τα αυγά τώρα. Σιγά. Το καταπληκτικό είναι που βρίσκονται εκεί. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Και από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι ο κόσμος είναι τόσο πολύ εθισμένος σε αυτήν την εικόνα και μάλιστα αρέσει, έχει μια σοβαρή μαζοχιστική διάσταση. Εγώ το έχω δει, έχω δουλέψει με σκηνοθέτη ο οποίος παρά ήταν καλός για τους ηθοποιούς του. Το έχω δει αυτό το πράγμα, να του λένε «Μωρέ, έχεις δίκιο θεωρητικά», και να είναι τώρα το «έχεις δίκιο θεωρητικά» σαν να του λένε «δεν ξέρεις τι λες». Και να το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Να καταλαβαίνεις ότι οι ίδιοι άνθρωποι θα έσκυβαν το κεφάλι σε οποιονδήποτε τους ξεφτύλιζε στην πρώτη υποψία τέτοιας κουβέντας. Δεν έχει ποτέ σχέση με την καλλιτεχνική αξία αυτό. Οπότε δεν προσπαθώ καθόλου να μοιράσω το δίκιο σε κάθε σχέση άνηση και καταπιεστική και εξουσιαστική. Τα ρέστα τα ζητάμε από τον εξουσιαστή. Ταυτοχρόνως νιώθω ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει ένα πλέγμα ιδεών πάρα πολύ καλά εμπεδωμένο και εδρεωμένο που λέει σε όλους ότι καλά κάνουμε και το κάνουμε έτσι, θα πρέπει να επιμένουμε πάρα πολύ νυφάλια, προσεκτικά, ψύχρεμα, και να λέμε ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι ανάγκη να γίνεται έτσι. Και εμείς εδώ πέρα μπορώ να πω, Θάνο, ότι όπως έλεγα πριν με τους Τσιριτσάντζουλες, ότι τσακωνόμασταν αλλά δεν υπήρχε η ιδέα ότι κάποιος από όλους θα βαράει κλωτσιές στους υπόλοιπους. Και νομίζω ότι μπορούμε να υπερηφανευτούμε ότι έτσι είμαστε και εδώ πέρα. Και να τσακωνόμαστε, δεν υπάρχει μια διαδικασία σκληρής αγάπης, όπου κάποιος ξαμολάει μπινελίκια προς άλλους. Οπότε λέω ότι τουλάχιστον εις ό,τι με αφορά, αυτά που, και το ίδιο κάνω και στην θεατρική ομάδα που εξακολουθώ να σκηνοθετώ με τους Αστούρθους. εξακολουθώ πάντοτε να κάνω αυτό που μου φαίνεται σωστό και που θα ήθελα να κάνουν σε εμένα. Και που είναι ότι τις δουλειές τις κάνουμε με χαμόγελο. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να φέρεται σαν γαϊδούρι επειδή νομίζει ή επειδή όντως ξέρει κάτι παραπάνω. Ναι, και υπάρχει πίεση στα πλαίσια της δουλειάς, προφανώς, και δημιουργεί εντάσεις σε οποιοδήποτε χώρο. Και προφανώς, άμα υπάρχει ένας που έχει ο προϊστάμενος τον υφιστάμενο, τώρα για αυτό το καθεστώς μιλάμε, μπορεί να μιλήσουν σε φάση έντασης, αλλά υπάρχει πάντα ένα όριο. Και είναι αυτό που είπα και πριν, το να ξεκαθαρίσουμε τι είναι, τι επιτρέπεται, τι όχι, τι είναι απλά ότι είμαι στην ένταση να βγει κάτι να ολοκληρωθεί και τι είναι απλά μια συμπεριφορά γιατί έτσι γουστάρω, γιατί αυτό πιστεύω δουλεύει, γιατί η πειθαρχία μας γράφτηκε για την πειθαρχία και νομίζω τέτοιο θα πήξεις νέος, ναι προφανώς. Όλο αυτό. Θα πήξεις νέος, άλλος μπορεί να, σε κάποιες δουλειές μπορεί να εκφράσει ακόμα και εσύ είσαι μικρός, θα φαίνεις καφέδες, ας πούμε. Όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα μικρά πράγματα που ξεκινάνε και κάποιες φορές τα βλέπουμε, κάποιες φορές είναι επικίνδυνα, κάποιες φορές είναι εγκληματικά κλπ. Και τι σημαίνει στην τελική αυτή η μέθοδος δουλεύει. Γιατί επειδή βγαίνει μια παράσταση, μια δουλειά, ένα άρθρο, ένα ρεπορτάζ και μετά ο άνθρωπος το βγάζει, τι? Παιδιά, εγώ θυμάμαι ηθοποιό να μου λέει επιλέξει και έτσι επιτυχημένο και γνωστό ηθοποιό να μου λέει επιλέξει, δεν τα παίρνουμε για να τα δώσουμε στους ψυχιάτρους. Αυτή είναι η βασική. Αυτό που είπε, ποια το είπε για τα Λεξοτανίλ, Τζένι Μπότσι νομίζω το είπε. Είπα, νομίζω και για τα Λεξοτανίλ. Λέχου είπε για τα δερματικά και λοιπόν, αυτό το ψυχολογικό. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι βασική αρχή για ό,τι κάνουμε. Δεν τα παίρνουμε για να τα δίνουμε στους ψυχιάτρους. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.